Üstadımız, benim suçum hizmeti Kur'aniyemi maddi manevi terakkiyatıma, kemalatıma alet yapmakmış diyerek adeta kendisini kınıyor. Üstadın bu söz ve yaklaşımını nasıl anlamalıyız? Onun bu sözlerinde kendi muhasebesinin ve arkadakilerine ders vermesinin payı ne kadardır? Bu Kur'an ve sünnet açısından bir mümin için çok önemli bir düşünce tarzıdır, bir telakkidir. Kendiyle yüzleşme mevzuunda önemli bir husustur. Bunu keşfeden insan, zannediyorum farklı hadiselere maruz kalsa da her şeyi evirir, çevirir, bunun üzerinde yorumlar. Kendi ülkende sen bir sürgüne maruz kalabilirsin, tecrid edilebilirsin, hapishanelerde sana yer hazırlanabilir, mahkeme dolaştırılabilirsin, vatandaşlık haklarından mahrum edilebilirsin, vicdan hürriyeti adına preslenirsin, ezilebilirsin. O mülahaza içinde bu durumların hepsine birer cevap bulabilirsin. Böyle kendinle yüzleşip de, nefsinle hesaplaşıp da bu türlü problemlere kendin cevap üretince çevreni suçlamazsın. Başkalarıyla kavga etmezsin, kadere taş atmazsın. İçinden dahi olsa bir iç mülahaza, bir kelamı nefsi, iç konuşma. Öyle neyim var ki benim başıma bunlar geliyor demezsin. Çünkü iman rükünlerinden hangisi olursa olsun, o sorgulanınca hafizanallah imanın o noktasında bir gedik açmış olursun. İmanın bir yanını yıkmış olursun. Şimdi bir insan esas suçlayacağı, sorgulayacağı şeyi bulamazsa kendi içinde, o başka yerlere taş atar, kaderi tenkit eder. Neden bu? Tenkitini tevcih edecek yeri bulamamış. Esas o önemli bir mesele. İşte Hazreti Bediüzzaman o noktaya dikkatlerimizi çekiyor. Neyin üzerinde duracağız? Başıma bir gayle geldi. Kur'an diyor ki, sana bir hasene geldiği zaman, bir iyilik, bir güzellik isabet ettiği zaman o Allah'tandır. Ama başına gelen bir gayle, bir musibet, bir bela o senin kendindendir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ayağına bir diken bassa veya sıkılsan, terlesen, maksadını ifade ederken sürçülisana maruz kalsan, bir meseleyi tam ifade edemesen, bunlar senin günahlarını götürür. Bir hatandan dolayıdır bunlar. Şimdi insan her başına gelen şeyi bir hatasına, bir yanlışına verirse, iki şey var burada. Bir, kaderi tenkit etmez, nefsiyle yüzleşir. İkincisi de o hatalarını düzeltme imkanı olur. İnsan hatasını görmüyorsa hiç hatasını düzeltmez. Hep öyle gider. Hep hatalarını sevap gibi görür. Şimdi Hazreti Bediüzzaman burada kamil bir insan olarak başına onca şey gelmiş. Kendi sözü içinde 28 senedir çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divane harflerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Şimdi bu evsaflardan hiçbiri onun semti nasutiyetine sokulamaz. Aylarca ihtilattan men edildim. Zaman geldi ki hayattan ziyade ölümü tercih ettim. Hatta bir yerde hiçbirimizin demeye cesaret edemeyeceği bir şeyi söylüyor. Eğer dinim beni intihardan men etmeseydi, bugün sait topraklar altında çürüyüp gitmişti diyor. Dini bir hata değil ama demek orada önemli bir mesele. Din intihardan men ediyor. Demek öyle tahammül fersa şeylere maruz kalıyor ki, kış gününde penceresi açık, kokudan içeriye girilmeyen bir helada tecrid ediliyor. Birinin hizmet etmesine imkan verilmiyor. Hapishaneye koyuyorlar, bir ceza. Ceza bir olur. 19 defa zehirliyorlar. Üst üste cezalar bunlar. Konuşmayı men ediyorlar. Bütün bunlara bakıyor hepsi. Bunlar başıboş, serseri hadiseler, rastlantının çocukları değil. Bizim gafilane ifadelerimizle tesadüflerin doğurduğu şeyler değil. Kendi ifadesiyle bunlar tevafukların nesebi sahih veletleridir. Mutlaka bir şeye dayanıyor bunlar. O da diyor ki, ben şimdi 40 seneden beri cevabını bulamadım, bir şeyin cevabını buldum der gibi seviniyor diyor. Benim maddi manevi dine, imana, Kur'an'a hizmetimi maddi manevi terakkimi alet etmekliymiş. Yani bir insan Kur'an'a hizmet ederken demek, kafasını dünyevi, uhrevi her türlü mülazadan tecrid etmesi lazım. Biz Sadece Allah'ımızı isteriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmayı isteriz. Çünkü sahibi şeriat bizi o hususların ikisinde de mazur görmüş veya teşvik etmiş ve aynı zamanda tasvip de buyurmuş onu. Mesela Allah'ım kendini bize sevdir. Seni sevmeye vesile olanları da sevdir. Sevdiklerini de sevdir. Hamdi Yazır çok usturuplu bir ifadeyle mukaddimesinde bahseder bunu. Şimdi bu sahibi şeriat tarafından bir yerde belki bize vacip kılınan şey, vazife olarak yüklenen şey, bir yerde tavsiye edilen şey, bir yerde teşvik edilen bir şey olarak söylüyor. Öyleyse biz münhasıran ona kilitlenmeliyiz. Yani Allah'ı sevmeye kilitlenmeli ve Allah'ın rızasına kilitlenmeliyiz. Ama onun dışında bir yandan ihtiyacımız olan, bir yandan endişelerimizi gidermenin yolu olan, bir yanda ebedi saadetimiz adına istemeden edemeyeceğimiz şeyler bulunan, mesela cehennemden uzak kalma, her sabah işte 7 defa ecirna minennar, ecirna minennar, ecirna minennar, cehennemden bizi halas eyle, bize necat ver, bize kurtuluş ver diyoruz, onunla başlıyoruz. Ve sonra da sonunda biz burada ve etkinler cennete me'alabrar diyoruz. Cehennemden sığındığımız gibi orada da tekrarda bulunuyoruz. 3 defa diyoruz, Allah'ım bizi cennetinle serfiraz kıl, firdevsinle serfiraz kıl diyoruz. Bunları kulluğumuzun karşılığı olarak istemiyoruz. Kulluğumuzla ona sadakatimizi ortaya koyuyoruz. Fakat öbürüne dayanamayız. Berikisiz de edemeyiz yani. Cennetsiz edemeyiz. Bir yönüyle kendisini görme, kendisini görme şerefiyle şerefiyab olma, cemali ve kemalini duyma ve aynı zamanda kendimizden geçme, mest olma, oranın mestu mahmurluğunu yaşama, bunlar cennete girmeye bağlı. Cennet öyle bir ufuk ki ancak oradan Allah görülebilir. Cennet öyle bir ufuk ki oraya çıkmayınca Allah'ın rızasına ulaşamazsınız. Ve ridvanun minallah sözünü vücudunuzun zerratı, atomları adedince ancak orada duyabilirsiniz. Allah'ın en büyük lütfu, ihsanı, rıdvanıdır, onun hoşnutluğudur. Bunların hepsi cennette oluyor. İşte bunları da şu mülahazayla dinlendireceksiniz. Allah'ım cennetsiz edemeyiz, cehenneme de dayanamayız. Bunları Allah'tan, Allah'ın lütfundan istemek lazım. Efendimiz de ona işarette bulunuyor. Hiç kimse ameliyle cennete giremez. Burada bir şey diyor. Yani beyhude cennete girmeyi, cehennemden uzak kalmayı amellerinize bağlamayın. Amellerinizi Allah'a kulluğun gereği olarak yapın. Onları Allah'ın lütfuna, rahmetinin enginliğine bağlayın. Reca duygusuyla teveccüh edin. Allah'ın rahmetinin genişliği, mülazasıyla Allah'a müracaat edin, isteyin. Öyleyse imana ve Kur'an'a hizmet ettik veya ferdi vazifelerimizi yaptık. Bunlarla terakki edelim böyle, derin hazlara ulaşalım, derin zevklere ulaşalım, gözümüz açılsın, maverayı tabiatı yani fizik ötesi alemleri müşahede edelim. Efendimiz'e eki sıradan lütfedilen, mesela cenneti görme, eki sıradan lütfedilen, mesela cehennemin dehşet verici manzarası karşısında ürperme ve onu duyduğu gibi ürpertileriyle, kendi duyma enginliğinin hasıl ettiği ürpertileriyle çevresindekilerine duyurma. Hayır, bunlar Efendimizin kulluğu ölçüsünde bir kulluk bile olsa istenecek şeyler değil. Allah, mabudu mutlak, maksudu bil istihkak olduğu için ona ibadet edilir. Allah, mabud olduğu için değil, Allah, Allah olduğu için ibadet edilir. Allah mabut olduğu için Allah değildir. Allah Allah olduğu için oldu kelimesi de keynunet ifade ediyor. Fakat dıyk-ı elfazdan kullanma mecburiyetinde kalıyoruz. O mabuttur, maksuttur, mahbubtur, matluptur. Onun arkasına düşülür, o talep edilir. O sevilir. Ona aşkla, iştiyakla yönelilir. Ona ibadet edilir. Ve bunları ben şunun için yaptım denmez katiyen. Dolayısıyla maddi manevi füyüzat hislerine bazı şeyleri bağlama, dünyada mükafat isteme demektir. O da nedir yani? Dünyanın darlığında bir şey isteme demektir. Ufkun darlığına göre bir şey isteme demektir. 4-5 yaşında bir çocuğa bayramda ne istiyorsan benden iste. Babacığım der, gittiğinde böyle orada dükkanlara uğra, bana birkaç tane billi al der. Ayaklarıma bayram günü giyip de böyle çaga yapacağım, bir çift popul al der bana. Göğsüme takacağım bir gül al der. O onun darlığı içinde istediği bir şeydir. Kendi dünyasına bakışı açısından istediği bir şeydir. İnsan dünyada ubudiyet gibi cenneti peylemeye yetebilecek bir şey. Marifet gibi, muhabbet gibi cenneti peylemeye, ebediyeti peylemeye, Cenab-ı Hakk'ın cemaline talip olmaya yetebilecek bir şeyi dünyada çok basit şeylere zevk duyacağım, haz duyacağım, ibadetimle mest olacağım böyle. Bunlara bağlaması kendi darlığıyla bazı şeyler talep etmesi demektir. Ben niçin taleplerimi, isteklerimi çocukluk idrakime emanet edeceğim? Neden meseleleri dünyanın darlığına bağlayacağım? Öbür tarafta ben başka bir şey olacağım. Duygularım da ona göre başka bir şey olacak. Öyle şeyler isteyeceğim ki ben orada gördüğüm, duyduğum, hissettiğim şeylerle. Orada benim istediğim şeyler karşısında bana diyecekler ki, şu semaları, yıldızları, kehkeşanları senin emrine verdik. Allah Allah! Ben neye masarım, neye açığım? Bu adamlar ne komik şeyler bana teklif ediyorlar. Bilye teklif eder gibi bir şey teklif ediyorlar bana. Diyeceksin. Şimdi o engin ufukla, o engin idrakla, o değişmişlik içinde, tam Cenab-ı Hakk'ın o engin rahmetine müsait bir hal almışlık içinde, isteyebileceğin şeyleri burada dünyanın darlığı, senin idrakının darlığı, hislerinin darlığı, aceleciliğinin darlığı, dünyayı ahirete tercih ediciliğin darlığı içinde istemem bence, o baki şeyleri burada fani bir surette itlaf etme demektir. Hazreti Bediüzzaman bu esfiliye dikkati çekiyor. Ben dine, imana hizmetimi, maddi manevi terakkiyatıma alet etmekliyimmiş. Demek o mevzuda müstahni kalmam lazımdı diyor. İkinci mesele, Bediüzzaman öyle miydi? Ben ölü olacağını hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü çok nezih doğmuş. 5-6 yaşındayken bizim 40-50 yaşında idrak edeceğimiz şeylerin ötesinde şeyler idrak etmiş. Çok erken dönemde aklı başında, basireti yerinde insanlar tarafından keşfedilmiş. Van'da valinin yanında kaldığı dönemde genç bir delikanlı. Fakat bakıyorsunuz orada da yine bir fikir abidesi, bir muhakeme abidesi. Ve bunların yanında aynı zamanda bir iffet abidesi. Genç, hareketli, dinamik bir insan. Fakat öyle bir iffet abidesi ki, diyor ben onun evinde şu kadar zaman kaldım, iki tane kızı vardı, işin doğrusu onları tanıyamadım diyor. Yani mükemmellik dünyaya gelirken numarasına, durumuna uygun ona giydirilmiş bir şey. Aşkın bir insan. Sadece dine, imana hizmet etmek için gelmiş. Baştan böyle hazırlanmış, peygamber varisi bir insan bu çağda, onu temsil eden, o ruhu seslendiren bir insan, onun en büyük hadimlerinden, en vefakar dostlarından bu çağda gelmiş bir insan olarak, donanımında bir eksikliğin olması düşünülemez. Dolayısıyla da öyle bir insan, dünyaya ait bazı şeyler ahirete tercih edemez. Kella vel tuhibbunel acile, tokatını yemek istemez o. Fakat zannediyorum, kendi ufku açısından, tabiatında okuduğu bazı şeyleri, gelişme imkanı bulamamış bir beşer olarak, mahiyetinde mündemiş bulunduğu halde, fakat inkişaf etme imkanını bulamamış. Onun iradesinin hakkını vererek baskı altına aldığı böyle, görünme hissi, peşin zevkini alma hissi, füyüzat hislerinden istifade etme hissi, o duygular, içinde mündemiş görmüş onları. Fakat daha ilk merhalede, tahayyül merhalesinde, tasavvur merhalesinde onların ipini çekmiş, haklarından gelmiş Allah'ın izniyle. Ama duymuş onlar, onların var olduğunu duymuş. Ayrı bir mesele bu. Bu herkes için söz konusudur. Bütün beşer için söz konusudur. Öyleyse o zat niye bunu diyor yani? Efendimiz niye illa en yetegammeden yallahu bir rahmetin minhu ve fadlin buyuruyor. Evet ben de amelimle cennete giremem diyor. Sana kurban olayım, sen de giremezsen kim girer ki? Ama bize bir ders veriyor. Kimse ameline güvenmesin. O gururdur diyor. Biz cennete girersek Allah'ın lütfuyla gireriz. cehennemden halas olursak rahmetinin enginliğiyle halas oluruz. O cehennemden dünyada korktuğumuzdan dolayı bir mükafat olarak, engince bir mükafat olarak Allah öbür tarafta ihsan eder. Öyleyse insanların iftihar tablosu bize, hiç kimse ameliyle cennete giremez diyerek esas bize ders verdiği gibi o zatta bu iman ve Kur'an hizmetinde değil dünyevi bazı şeylere basamak yapmak. Mesela ben dindar görüneyim, bana teveccüh olsun, nazarlar bana yönelsin, iştihar edeyim, hayatı dünyeviye de bir makam kapayım, bir mansıp elde edeyim, bunu bir basamak yapayım, bir yere sıçrama vesilesi sayayım, yapayım, kabul edeyim, bir rampa gibi kabul edeyim, onunla yükseklere fırlayayım, yükseklerde uçmamı ona bağlayayım gibi mülahazalara karşı ikaz ediyor bizi. Hayır, o talip olduğunuz şeyler böyle küçük meselelere vasıta olacak kadar basit şeyler değildir. Onlar Allah'a baktığından dolayı çok kıymetlidir. Onların bir santimi, bir dirhemi dünyaları peylemeye yeter. Onları öyle basit, bir anlık, bir saatlik, bir günlük, bir aylık, bir senelik zevkleriniz için feda etmeyin. Böyle dünyevi şeylere onlar basamak yapılmadığı gibi uhrevi şeylere de basamak yapılmaması lazım. Kulluğumuzu Şah-ı Geylani olmak için kullanmamalıyız. Hasan Şazeli olmak için kullanmamalıyız. Ama Allah onları lütfedecekmiş. ذَلْكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَى. Öyle şeyler herhangi birinizin başına, keloğlanların başına konan bir taç gibi, bir tali kuşu gibi gelip konduğu zaman bile her zamanki mülahazamı tekrar ediyorum. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfüyle ihsan nedendir? Yoksa bu bir istidraç mı? Beni baştan çıkarmak için imtihan mı? Beni baştan çıkaracak bir lütuf yerin dibine bassın. Ve eğer bu hakikaten bir lütufsa, baştan çıkarmaya matuf değilse, ben onu hamd ile, sena ile karşılarım. Ben layık değildim ama sen ihsanda bulundun. Beni bununla herhalde imtihan ettin veya bir yere götürmek istedin veya bana bir işarda, bir işarette bulundun. Dedin ki ilk lütfumu, ilk mevhibemi veriyorum sana. Sen bunu bir sermaye, ana para olarak değerlendir, nemalandır. Bununla daha büyük şeyleri elde et. Ben bu ilk mevhibeyi, ilk varidi sana bir sermaye olarak verdim. İyi değerlendir, nemalandır bunu, büyüt. Sen onu büyütme peşinde olursan, unutma ben onu büyütürüm. Bu onunla sen çok büyük şeyleri peyleyebilirsin. Evet, bize verdiği öyle bir ders var. Bize örnek olsun diye onları konuşuyor. Bize örnek olmanın ifadesidir onlar. Nefsini levmetme meselesi bir insanın. Bazen yaptığı iyi şeyleri bile beğenmemesi. En güzel şeylerinde bile bir bitiyenin olabileceği mülahazasına girmesi. Çok güzel bir söz söylediniz şurada. Ve içinizde hiçbir şey olmadığını zannediyorsunuz. Söylediniz geçti. Bir ilk hesabınız, planınız da yoktu. Mesela şurada olduğu gibi diyelim, sürpriz bir soruyla karşı karşıya kaldınız. Fakat burada Cenab-ı Hakk'ın imkanıyla bir cümle çıktı ağzınızdan. Kıyak bir şeydi bu. Hafizanallah, o esnada aklınızın köşesinden geçti ki, galiba ben bunu iyi dedim. Aklınızın köşesinden geçti. İşte o esnada nefsinizin başına onu bir daha doğrulamayacak şekilde öyle bir balyoz indireceksiniz ki, mel'un, ağız onun, dil onun, dudak onun, akıl onun, mantık onun, muhakeme onun ve sen, esas senin söylemende söyleyen o, senin duymanda duyuran o, senin idrakında idrak ettiren o, senin muhakemende muhakeme ettiren o, hemen o esnada o balyozu onun kafasına indirerek hakkı hak sahibine vermek hakperestliğin ifadesidir. Hakkı tutup kaldırma meselesi burada da söz konusudur. Burada da sen o meseleyi kendine mal ettiğin zaman hakkı gasp etmiş olursun. Şimdi meseleyi bundan alın da hafizanallah günümüzde çokça telaffuz edilen yarattım, yarattı, yaratıyor, çok şahane şeyler yaratıyor gibi başkalarından bize intikal etmiş küfür lafları. Bunlarla Halik-i kainata meydan okuyor gibi şirklere girme meselesi insanın kendisini sorgulaması gerekli olan şeylerdir. İşte en küçükten böyle çok büyüğe kadar bu geniş alanda sürekli yapıp ettiği, söyleyip ortaya koyduğu her meseleye belki elfe elfe estağfirullah min külli zembin ve min külli hatain ve min külli masiyetin. Manası binlerce binlerce estağfirullah. Her hatadan dolayı, her masiyetten dolayı, her mesaviden dolayı, Allah'ın sevip hoşnut olmadığı her şeyden dolayı istiğfar ediyor ve Allah'a inabede, evbede, tevbede bulunuyorum diyeceksin. Nefsi ammare ayyardır çok. İnsanın hiç tahmin etmediği, imkan vermediği yerlerden gelir. Sağdan gelir, soldan gelir, önden gelir, arkadan gelir, bir yerden vurur. Çünkü o insan bünyesinde şeytanın ilkaatını icra etmek için bünyede, bünyeden ayrılmaz bir sistem, bir mekanizmadır. Şeytan onunla kendini ifade eder. Onunla konuşur. Onunla tesvilatını yapar. Onunla tezyinatını yapar. Bunlar haddi zatında herhangi bir fiili ika etmeye kadir olmasa bile, gücü yetmese bile insana bazı şeyler yaptırtır. Kaydırır. İnsanın kayması için çok ciddi cehdi ihtiyaç yoktur. Belki orada iradesinin hakkını vermemesi yeter. Dikkatli olmaması yeter. Tetikte ve teyakkuzda olmaması yeter. Kapaklanabilir. İşte şeytan da ve nefsi emmare de bunu yaptırır. Mesela avazım çıktığı kadar bağırdım. Yırtılırcasına bağırdım. Allah dedim bağırdım. Acaba sesimi ona duyurmak için miydi? Senin namı celilin sesimin ulaştığı her yere kadar ulaşma onun hakkıdır. Bu da benim vazifemdir. Yüreği titreyerek, gözleri yaşararak bunu söylüyorsa doğru. Yoksa ne sağıra ne de köre seslenmiyor buyuruyor. İçinizden bile söyleseniz o duyuyor. Neydi o bağırmanın manası? Şimdi her yerde kendini kontrol etme, yaptığı en güzel işlerde bile bir bit yeniği olabileceği mülazasını taşıma. Onun için diyor ki cephede ilk defa öldü, cehenneme yuvarlandı. Ve öbür tarafta Allah'a mülaki olunca ben senin yolunda cihad ederken ilahi kelimetullah için öldüm. Hayır, halk cesur desin diye, ne civan mert desin diye öldü. Mükafatını aldın dediler. Bakın kendi darlığına bağlamışsın onu. Allah'ın rahmetinin enginliğine, rıdanın tüllenmesine göre sana vereceği şeylere, şeyler açısından çok dar bir şeye bağlamışsın onu. Ve yine diyor ki servetimi verdim ben burada. Döküldüm, saçıldım. Cüzdanımı açtım, döktüm. İçinde hiçbir şey kalmadı. Ben bunu senin için yaptım. Hayır, sen benim için yapmadın. Halk sana ne cömert, ne civan mert insan desin diye yaptın. Ve dediler. Oysa ki sen o kesenden döktüğün şeylerle cenneti 7 tabakasıyla peyleyebilirdin. Ve firdevse fırlayabilirdin bir rampaya binmiş gibi. Ama sen nedense darlığı tercih ettin. Kendi idrak darlığına emanet ettin her şeyi. Kendi istek darlığına emanet ettin her şeyi. Dünyevi görüş darlığına emanet ettin her şeyi. Ve bir darlık zedesin sen. Bir darlığın kurbanısın. Dolayısıyla cennete liyakat hakkını selb ettin. Teveccühe bağlamışsın. Halkın nazarına bağlamışsın. İltifatlarına bağlamışsın. Gittiğin yerde sana kıyam etsinler. Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi ayağa kalksınlar. Senin namından bahsetsinler. Tebcil etsinler. Bir yad-ı cemil olasın diye. Hafizan Allah. Bütün bunları buna bağlamışsa mükafatını almışsın. Alacağın şeyi burada almışsın. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ fi hayatikumü dünya Kur'an diyor. Tayyibatınızın karşılığını güzel söz, güzel davranış, güzel işler, mükafatını dünyada aldınız. Ahiretin baki şeylerini dünyada yiyip bitirdiniz diyor. Demek ki uhrevi şeylerin hiçbirisi burada hiçbir davranışa vesile olmamalı. Onlar onlara bağlanmamalı. her şey Allah'ın rızasına bağlanmalı. Allah sevgisine bağlanmalı. Ben bunları diyeyim, edeyim, yapayım, civametlik sergileyeyim, ölesiye koşayım, namımı duyurayım, dünyada bir şey elde edeyim. Bunlara bağladığınız zaman hizmetinizi, hafizanallah, dünyanın darlığı içinde bütün kazançlarını yemiş bitirmiş olursunuz. Avam ifadesiyle ifade etmek aklıma geldi. Saygısız bulmazsanız öbür tarafta avucunuzu yalarsınız. Allah'ın kulları boyunları tasmalı, hep hak kapısının önünde, başları onun kapısının eşiğinde, gözleri kapının aralanmasında, ömürlerini hep öyle geçirmelidirler. Sağa sola bakmamalıdırlar. Allah kapısında böyle bir duruşa geçmiş insan zaten sağa sola bakmaz. Hatta dünyevi bir mahbubu olsa, bir Leyla'sı olsa, bir Azra'sı olsa, bir Şirin'i olsa, onun için dağları delmeye koyulmuş bir Ferhat, bir Mecnun, bir Vamık, sevdalısının peşinden koşarken zannediyorum sağa sola bakmaz. Onun izlerini takip eder. Koklar izlerin arkasından koşar. İstidradi bir şey arz edeyim. El elden üzülmüş, yar elden gitmiş, hümakayı zaman nanay oynarlar diyor Alvar İmamı. Bir kısım hümakayı zaman kalkmış diyorlar ki bu Müslümanlar dünya peşindeler. Dünya saltanatı peşindeler. Yok bilmem dünya hilafeti peşindeler. Ben hayatımda dünyada bu kadar ahmakça bir iddiayla karşılaşmadım. İşin enteresan yanı bu ahmakların büyük çoğunluğu da Türkiye'de temerküz, tahaşşüd etmiş gibi bir halleri var. Yahu 50 defa dedim ben Allah'ın rızasına talibim. Ondan daha büyük bir şey görmüyorum. Onun yanında başka bir şeye talip olmayı, yüzümü ondan çevirip başka taraflara dönme sayıyorum. Ve onun adına da ben döneklik diyorum. Ve dönekliği de alçaklık sayıyorum. Fakat desem ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz mı? Füzuli'nin dediği gibi bilmiyorum ki akılsızlar hümekai zaman inanır mı inanmaz mı? İnansalar da inanmasalar da ben inandığımı 1000 kere söylemişsem bundan sonra 1001.sini de söylemeye devam edeceğim. Allahümme inna neselükel huda ve tuka vel afafe vel gina. Allahümme aleyke ve adayina kullihim fi kullen hayl alem fi dahili memalikina ve fi hariciha. Allahümme aleyke bihim. Allahümme aleyke bihim. Allahümme aleyke bihim. La siyyema el kafirin vel mülhidin vel mürteddin vel mütecavizin aleyna vel muadine lena ve kaidinena vel makirine bina vel mu'temirine aleyna su vel katibine aleyna su vel naşirine aleyna su. Allahümme in kunte turidu hidayetehum fehdihim fi akrabi akrabi akrabi zaman ve şah sudurahum lil iman vel islam vel ihsan والقرآن وإلى خدمتنا وإلا يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحساب اهزمهم وزلزلهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق واجعل بأسهم بينهم ولا تبلهم الأمل وانصرنا عليهم ربنا لا تبلهم الأمل وانصرنا عليهم مولانا لا تبلهم الأمل وانصرنا عليهم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة سيدنا محمد المصطفى وبحرمة جميع الأنبياء والمرسلين وبحرمة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ve bi hurmeti cemil evliya vel asfiyya vel ebrar vel mukarrabin ve bi hurmeti seyyidina Şeyh Abdülkadir Geylani ve bi hurmeti seyyidina Ebu'l Hasan el Harrani ve bi hurmeti seyyidina Şeyh Harrani ve bi hurmeti seyyidina İmam Rabbani ve bi hurmeti seyyidina Üstad Bediüzzaman Rahmetullahi Aleyh. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve